tank.orlen.pl i sprawdź szczegóły. Kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Justyna Mączka. Marek M., znany handlarz roszczeń do nieruchomości w Warszawie, zatrzymany przez CBA. Dodatkowy punkt wizyty papieża w Irlandii spotka się z ofiarami księży pedofilii. W tym serwisie Trójki także o sukcesie polskich speleologów w jednej z najgłębszych jaskiń świata. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zatrzymali w Warszawie Marka M., znanego handlarza roszczeniami do stołecznych nieruchomości. Sprawa dotyczy przestępstw związanych z reprywatyzacją. Chodzi o podejrzenie oszustwa przy kupnie kamienicy i działki wartych ponad 11 milionów złotych. O działaniach służb informował w TVP rzecznik prasowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Temistokles Brodowski. Funkcjonariusze z warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dzisiaj Marka M., to handlarz roszczeniami. W wyniku oszustwa stał się właścicielem dwóch nieruchomości w Warszawie. Obie te nieruchomości są warte wiele milionów złotych. W tej chwili funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukują kilka adresów w Warszawie. Tam zabezpieczamy dokumenty związane z warszawską reprywatyzacją. Jutro Marek M. zostanie przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Mężczyzna wraz ze swoją matką Barbarą Zdrenką przejął kilkadziesiąt stołecznych nieruchomości. Między innymi przy Nabielaka 9, gdzie mieszkała działaczka ruchów lokatorskich Jolanta Brzeska, która zginęła w roku 2011. Śledztwo w tej sprawie trwa od wielu lat. Lokatorzy kamienicy, znający przed komisją weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji, wielokrotnie mówili o brutalnych metodach stosowanych przez handlarza nieruchomościami. On sam kupowanie roszczeń porównał do gry w totolotka. Papież Franciszek podczas zaplanowanej na najbliższy weekend wizyty w Irlandii spotka się z ofiarami wykorzystywania seksualnego przez duchownych, poinformował Watykan. W ciągu ostatnich 20 lat w Irlandii opustoszały kościoły, brakuje też powołań. Według wielu ekspertów jest to m.in. efekt ujawnienia skandalu pedofilskiego w irlandzkim kościele. Relacja Tomasza Kowalczuka. Kulminacyjnym punktem pielgrzymki będzie niedzielna msza święta w dublińskim parku Phoenix. Papież spotka się z rodzinami i odwiedzi ośrodek dla bezdomnych. Odbędzie również prywatne spotkanie z ofiarami nadużyć seksualnych, czego nie było w pierwotnych planach. Długoletni korespondent irlandzkich mediów w Watykanie, Paddy Agnew, powiedział polskiemu radiu, że Franciszek przyjedzie do zupełnie innej Irlandii niż ta, którą niemal 40 lat temu odwiedził Jan Paweł II. When John Paul II was there, wtedy ponad 90% ludzi chodziło co niedziela na mszę, teraz zaledwie 6%. Kościoły są puste. Irlandczycy ostatnio w referendach głosowali za małżeństwami homoseksualnymi i za aborcją. Papież powróci do Watykanu w niedzielę przed północą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wczoraj papież wezwał do modlitwy i pokuty za grzechy ludzi kościoła. To była reakcja na raport prokuratora generalnego amerykańskiego stanu Pensylwania. Wynika z niego, że w ciągu ostatnich 70 lat duchowni dopuścili się przestępstw seksualnych wobec ponad 1000 dzieci. Franciszek w specjalnym liście napisał, że rany nigdy nie ulegają przedawnieniu i zmuszają do zdecydowanego potępienia tych potworności. Podkreślił, że nigdy nie będzie dość proszenia o przebaczenie i prób naprawienia wyrządzonych szkód. Zaapelował też do wiernych o solidarność z ofiarami tych przestępstw. Wyjaśnił, że ta solidarność wymaga również aktywnego zwalczania i ujawniania wszelkich form zepsucia. Ponad 10 milionów złotych dotacji z budżetu na rozwój dróg na Mazowszu. Wojewoda mazowiecki podpisał umowy z 6 samorządami. To m.in. Ostrów Mazowiecka, Ciechanów, Leoncin czy Goworowo. Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł mówi o korzyściach z takiej współpracy. Ta współpraca nie ogranicza wtedy samorządów tylko do myślenia o nawierzchni drogowej, ale także tworzy szersze rozwiązania, które poprawiają bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a więc są tam rozwiązania dla pieszych, rowerzystów, chodniki, ścieżki rowerowe, są także elementy oświetlenia, wjazdy na posesję, czy można powiedzieć, że tworzymy coś więcej niż tylko drogie i to lepiej służy mieszkańcom. Dodajmy, że w sumie w tym roku gminy mazowieckie na drogi i infrastrukturę dostały już prawie 76,5 miliona złotych. W serwisie Trójki teraz o sukcesie polskich speleologów w jednej z najgłębszych jaskiń świata, austriackiej Lamprechtshofen, odkryli nowe korytarze. Dzięki temu połączeniu powstała najdłuższa jaskiniowa droga na świecie. Polscy speleolodzy w czasie trzytygodniowej ekspedycji odkryli dodatkowe połączenie między dwoma otworami jaskini. Dzięki przejściu nowych korytarzy wydłużyli trawers jaskini, który ma teraz ponad 1700 metrów różnicy między dolnym a górnym otworem. Zwiększeniu uległa też długość korytarzy całego systemu. To 9 kilometrów nowych korytarzy. Jaskinia poprzednio miała około 51 kilometrów, teraz ma 60 kilometrów. Tłumaczy Michał Ciszewski, który razem z ojcem Andrzejem kierował wyprawą krakowskiego klubu taternictwa jaskiniowego. Lamprecht-Sofen jest najgłębszą jaskinią w Europie i zaliczaną do najtrudniejszych do eksploracji na świecie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz. Kolejny serwis w Trójce o 18. A już teraz sport w studiu Adam Malecki. Są wakacje? Są. Więc żeby było wakacyjnie, przenieśmy się nad morze. O windsurfingu na początek. W Sopocie rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w olimpijskiej klasie RSX, w której, jak wiadomo, prym wiodą Polacy. Zawodnicy mają już za sobą pierwszy dzień rywalizacji. Najlepiej znaczych wypadł Radosław Formański, który zajął czwarte miejsce. No dzisiaj mi się bardzo brzeglowało, co widać na wynikach, naprawdę z wielkim luzem wszystko szło, bardzo dobrze udawało mi się rozczytywać te wszystkie zmiany, plany na pierwszą halsówkę czy na pełne, no super, super, naprawdę nie spodziewałem się nawet takiego dobrego początku. Paweł Tarnowski po pierwszym dniu jest 18, wśród pań Karolina Lipińska zajmuje 7 miejsce, a 8 jest Zofia Klepacka, są więc powody do zadowolenia. Jak zaczęłam pierwszy wyścig, tragicznie, byłam z 27, około 30 miejsca, a już płynęłam 6 i tak jakoś dużo straciłam. Ten wiatr bardzo kręcił, albo nie było nic, albo przychodziły takie szkwały. No i niestety dużo straciłam, potem już nawet nie próbowałam kogoś prześcignąć, bo stwierdziłam, że będę oszczędzać siły na następne wyścigi. No i co, poprawiłam się, jest progres, w następnych wyścigach byłam 2. i 3. Jestem zadowolona z dzisiejszego dnia. Kamila Smektała jest 9, a Małgorzata Białecka 18. Zawody potrwają do soboty. Pozostając przy wątku wodnym i pływaniu, ale już bez deski, Chinka Liu Xiang pobiła rekord świata na 50 metrów stylem grzbietowym. 21-latka dokonała tego podczas Igrzysk Azjatyckich w Dżakarcie. Wykręciła czas 26 sekund i 98 setnych i poprawiła o 8 setnych wynik z 2009 roku, który należał do innej Chinki, Zhao Jing. Zapewne słyszeli już Państwo te informacje na naszej antenie w sporcie o poranku, ale przypomnę, swoje granie już na pierwszej rundzie tenisowego turnieju w New Haven zakończyła Agnieszka Radwańska. Polka, która turniej w Connecticut niegdyś wygrała, przegrała z Czeszką Petrą Kwitową, czyli inną byłą triumfatorką tego turnieju. Wynik 1-6 i 6-7 i zapowiada się kolejny spadek w światowym rankingu zajmującej 39. lokatę krakowianki. Jeśli Radwańska przedwcześnie odpadnie w US Open, to może wypaść poza światową 50. A wielkoszlemowy turniej na Flushing Meadows rozpocznie się już w przyszłym tygodniu, w poniedziałek. Zagra tam Radwańska, a w turnieju panów zabraknie Wilfrieda Tsongi. Francuz wciąż nie wyleczył kontuzji kolana, której nabawił się w lutym podczas turnieju w Montpellier. W kwietniu przeszedł operację. To jeszcze na koniec życzenia. 30. urodziny obchodzi dzisiaj Robert Lewandowski, piłkarz Bayernu Monachium i kapitan reprezentacji Polski. Wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń. Tak, przyłączamy się goli, do tych życzeń. 100 goli w reprezentacji. W reprezentacji. To jest bardzo ważne podkreślenie, bo z innymi golami to trochę łatwiej panu może Robertowi. W Realu Madryt tak. Na przykład spełnienie marzeń. Tak, zdaje się, że są takie marzenia, prawda, u pana Roberta. Ktoś dzisiaj gdzieś napisał i chyba można się pod tym podpisać, bez względu jak byśmy oceniali ostatnie występy Roberta Lewandowskiego, no to dla całego pokolenia kibiców, prawda, sprawił, że polska piłka była interesująca, wciąż jest interesująca i wiąże się z pozytywnymi emocjami. Wszystkiego najlepszego. Krótko o tym, co w pogodzie jutro. Zachmurzenie małe, miejscami na północy i w miejscowościach podgórskich także umiarkowane. Na krańcach północno-zachodnich wieczorem wzrastające do dużego. Czy będzie ciepło? No proszę posłuchać. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północnym wschodzie, na wschodnim wybrzeżu, a także na Podhalu tyle, 23, 26 w centrum, no i bardzo ciepło, 30 na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. I ślubuję ci miłość, wiarę i uczciwość małżeńską oraz to, że cię nie opuszczasz do śmierci. Dziękuję. Pokolenia Polaków poświęcały miłość, przyjaźń, życie, żebyśmy teraz żyli w wolnym kraju. Pokaż im, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Wyślijmy im symboliczną pocztówkę. Bezpłatną kartkę możesz odebrać na stacjach Orlen, w punktach Poczty Polskiej, polskich linii lotniczych LOT, kolektorach Lotto, u wybranych partnerów lub wysłać online. Szczegóły na bohateron.pl. Ogłoszenie społeczne.

Self-publisher. Czym by to zastąpić? Jakimi polskimi słowami zastąpić by to anglojęzyczne określenie? Państwo piszą. Pani Marta proponuje samodzielny wydawca. Dlaczego nie? Bardzo dziękuję. Pan Michał pisze tak. Prywatnictwo. O, zamiast self-publishing. Pan Karol proponuje samowydawca. To jest interesująca propozycja. I autowydawca jeszcze, pan Tomasz. A propos auto, 16 minut, prawie 16 minut po 17. Więcej o samochodach już teraz. Zapraszamy do Trójki. No, bo być może akurat teraz jadą państwo autostradą A4 w stronę Ukrainy. No, jeśli tak, to proszę uważać. Proszę dobrze sprawdzić, czy w baku jest dość paliwa. Jest to bowiem jeden z tych odcinków nowych dróg ekspresowych, na których brakuje stacji benzynowych. Raport w tej sprawie wydała dziś Najwyższa Izba Kontroli. Problemów jest więcej. Na przykład na drodze S3 i, jak informują kierowcy, wciąż na S8. Na 8 z Łodzi do Wrocławia, to jedna stacja i to wszystko, to jest masę kilometrów, nie? Jest mało tych stacji? Tak, zdecydowanie za mało na autostradę. Oddanie do użytku kolejnego odcinka drogi ekspresowej lub autostrady rzadko idzie w parze z jednoczesnym uruchomieniem miejsc obsługi podróżnych. Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Najczęściej zanim jadący nowymi odcinkami będą mogli uzupełnić paliwo lub skorzystać z restauracji lub noclegu, mija jeszcze naprawdę sporo czasu. Przeciętnie co najmniej kilka lub kilkanaście miesięcy. Tam, gdzie planowane jest stacja benzynowa, gastronomia. Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Musimy znaleźć dzierżawcę, czyli inwestora, który zrealizuje tą inwestycję i możemy to robić dopiero w momencie, kiedy mamy pewność, kiedy przekażemy dany parking inwestorowi. Dlatego też możemy to realizować dopiero po oddaniu drogi. Najdłuższym odcinkiem bez stacji paliwowej był wschodni odcinek A4 o długości około 180 km. Od okolic Tarnowa do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej. No byłem zdziwiony, zaskoczony, że w Polsce nadal są tak długie odcinki przejazdowe bez stacji benzynowej i to na autostradzie. Mówimy tu o wyjątkowym fragmencie autostrady A4. Tam wielokrotnie ogłaszaliśmy przetargi na dzierżawę parkingów z gastronomią, ze stacjami benzynowymi, ale nie zgłaszali się do nas chętni, ponieważ jak wiemy z nieoficjalnych rozmów z branżą, większość tranzytu jest planowana w taki sposób, aby kierowcy tankowali pojazdy po ukraińskiej stronie, gdzie paliwo jest tańsze. Witamy na stacji paliw olej napędowy. Proszę tankować. A zamierzają Państwo jakoś ten problem rozwiązać? Mamy podpisane umowy na realizację dwóch stacji obecnie, po jednym w każdym kierunku. Zapraszamy do kasy. Życzymy szerokiej drogi. A jak to wygląda z punktu widzenia kierowcy ciężarówki? Też jest problem z tymi parkingami przy autostradach i ekspresówkach? U nas jest bardzo mało tych parkingów, tak zwanych tych mopów. I dla pojazdów ciężarowych, takich większych jak te tiry, kończy się czas jazdy i po prostu ciężko jest znaleźć miejsce na pauzę długą, nocną tak zwaną, tą długą, 9-11 godzin. Czyli to jest prawdziwe polowanie? Tak, tak, polowanie. Przed tym zakazem, przed godziną 16 już te parkingi są załadowane. Znamy to wyzwanie, jakim jest ograniczona liczba miejsc na parkingach dla pojazdów ciężkich, wszystkim tych, które muszą się zatrzymać, bo taki mają wymóg. Dlatego też już analizujemy możliwość rozbudowy niektórych z tych parkingów. Chyba przejechałem 2 czy 3 w stronę Strykowa Mopy i bardzo ciężko było znaleźć miejsce. Musiałem stać na pasie wjazdowym tak zwanym. No. I nawet w nocy podjechała do mnie policja drogowa, żeby przemieścić się z tego miejsca, bo robię zagrożenie dla innych użytkowników ruchu. No i podbili mi wydruk z tachografu, że po prostu z braku miejsca parkingowego muszę pojechać dalej, gdzieś znaleźć miejsce normalne do postoju. Z raportu NIK wynika też, że przed tymi długimi, pustymi odcinkami dróg nie ma żadnych znaków informujących, a właściwie powinniśmy powiedzieć ostrzegawczych. Dla kogoś, kto jedzie tamtędy pierwszy raz, może się to skończyć unieruchomieniem pojazdu i koniecznością wezwania pomocy. Tematem zainteresował się Kuba Witkowski. Być może Państwo mają jakieś doświadczenia w tej sprawie. Proszę dzwonić 2 2 i 7 3. Czy brakuje rzeczywiście stacji benzynowych, takich miejsc obsługi podróżnych na niektórych odcinkach autostrad i dróg ekspresowych? Można też pisać SMS-y 71335. The party, pushing for space, pain on the face. The party on and on. The Redbox w programie trzecim Polskiego Radia. 17.23 na zegarach. Agata Kasprolewicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. O Australii będzie? O Australii, o tym jak premier Australii wycofuje się z walki z ociepleniem klimatycznym, co jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Australia walczy z katastrofalną suszą. No i pytanie, dlaczego? Skąd się wzięła taka decyzja i przede wszystkim, proszę Państwa, jakie mogą być konsekwencje tej decyzji? O tym w Trójce już teraz. Zapraszamy do Trójki. Premier Australii Malcolm Turnbull obronił stanowisko po tym, jak grupa konserwatywnych posłów chciała pozbawić go funkcji szefa rządu. Cena tego politycznego manewru była jednak wysoka, no przynajmniej według obrońców środowiska, bo premier musiał wycofać się z wcześniejszych zobowiązań walki z globalnym ociepleniem. Tymczasem w Australii trwa ogromna susza. Ze mną w studiu jest Zbigniew Lazar, przez wiele lat szef komunikacji rządu w stanie Victoria w Melbourne. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. Ale ja chciałam zacząć naszą rozmowę o Australii od innego stanu, ze stolicą w Sydney, czyli Nowej Południowej Walii. To jest największy, najbardziej zaludniony stan, odpowiadający też za 1/4 rolnictwa. Przeżywa obecnie największą w historii suszę. 100% suszy. Co to oznacza? Co tam się dzieje dla rolników? Tam może przede wszystkim oznaczać to, że rząd będzie musiał wysupłać trochę pieniędzy i tym rolnikom pomóc. Natomiast z drugiej strony, proszę pamiętać, że Australia przywykła do bardzo kontrastujących ze sobą zjawisk przyrodniczych. Z jednej strony susze, a zaraz potem i połączone bardzo często z tak zwanymi pożarami buszu, a z drugiej strony gwałtowne ulewy. Tu natomiast oczywiście zmiany klimatyczne dotykają nas wszystkich i chyba Australia, która bardzo szybko się uczy, ponieważ Australijczycy jako ludzie bardzo zależą od kapryśnej pogody, na to dzisiaj nie mamy czasu, ale na przykład wszystkie horrory, tam głównymi złoczyńcami nie są mordercy, gwałciciele czy jakieś wampiry, ale siły przyrody. Australijczycy musieli się nauczyć żyć z tymi siłami przyrody i co na przykład się dzieje, studnie artezyjskie powoli zaczynają też, nawet one, uczyliśmy się w szkole o studiach artezyjskich, one nawet te zasoby powoli zaczynają wysychać, ale Australijczycy bardzo zmyślnie już pracują nad pozyskiwaniem wody ocalanej. Proszę Państwa, Melbourne, który ma ponad 4 miliony, niektórzy mówią nawet z przedmieściami, tylko 5 milionów ludzi, 1/3 wody pozyskiwana jest właśnie poprzez ocalanie, ponieważ w Australii nie ma wody świeżej. 1% tylko całego terytorium, 25 razy większego niż Polska, to są wody śródlądowe. Zaczęliśmy od suszy, bo te ekstremalne temperatury, to co dzieje się w przyrodzie, wpływa też na ludzi, wpływa na rolników, to jest bardzo mocno odczuwalne w Australii. No i wszyscy mówią, że winne jest człowiek, ocieplenie klimatu spowodowane emisją dwutlenku węgla. I w tym właśnie czasie premier Australii wycofuje się z tego flagowego programu walki z ociepleniem klimatycznym. Niech pan nam zdradzi, dlaczego tak się stało. Po pierwsze, jedno skorygowanie, bo wiem, rzeczywiście media noszą, że się wycofał, ale jak pogrzebiemy trochę, to okazuje się, że on sobie zostawił furtkę. Znaczy on nie powiedział nie będziemy, bo założenie jest takie, że do 2030 roku o 26% Australia zmniejszy emisję CO2 w porównaniu z rokiem 2005. On nie powiedział, że się wycofuje, on tylko powiedział, że ta wysokość tego takiego zaciskania pasa będzie regulowana nie przez legislację, a więc decyzję parlamentu, ale regulację. Czyli a na więc przykład zostawił sobie furtkę. Natomiast żeby powiedzieć, dlaczego to jest tak drażliwe, dlaczego premier Turnbull zapewne uciekł się do tej sztuczki, żeby pozyskać, żeby zachować stanowisko, jak niektórzy mówią, musimy, jeśli pani pozwoli, na trzy zdania wrócić do 2011 roku, kiedy rząd ówczesny Australijskiej Partii Pracy, pani Gilliard, wprowadził tak sobie, wbrew wszelkim zdrowym rozsądkowi, tak zwany podatek węglowy, czyli nałożył na producentów australijskich, wytypowano 260 podmiotów, największych firm, podatek w 2013 roku, to było $23 australijskie, które są prawie równe amerykańskim od tony produkowanego CO2. W roku 2014 już 24. Linie lotnicze na przykład zostały dodatkowo obciążone podatkiem 6 centów na litrze paliwa, co oczywiście praktycznie rozłożyło australijskie linie lotnicze, bo amerykańskie i azjatyckie, które też tam latają, tego podatku nie miały. I coś okazało. nie trudno sobie wyobrazić, że towary australijskie przestały być konkurencyjne. Żywność, nawet węgiel, wszystko, transport. Firmy zaczęły ograniczać produkcję. Następował wzrost bezrobocia. Ludzie płacili coraz więcej za energię, za żywność, za transport. I ówczesna partia opozycyjna, i to jest właśnie ciekawostka, która nazywa się liberalna, ale ponieważ w Australii wszystko stoi na głowie, no to jest partia konserwatywna, zapowiedziała, że jak dojdzie do władzy, ten podatek obali. Wygrała. I to jest jeden z pierwszych ruchów, które ta partia poczyniła. Myślę, czyli że premier został w pewnym sensie zmuszony Turnbull do tego, musiał prawda? Poniekąd, wiedział doskonale, jaka byłaby reakcja społeczeństwa, gdyby on nie ustąpił, gdyby dalej forsował takie te... Bo jeszcze, co jest bardzo ważne, Australia to tylko 1,4% światowego wkładu do CO2. Co też jest ważne, to to, że Australia nie wycofuje się z traktatu Nie wycofuje paryskiego. Się, absolutnie nie, tylko zostawia sobie tą furtkę. Proszę pamiętać, że na przykład Chiny to jest 30%, Ameryka 15%, nawet Indie 7%. Tutaj Polska też upada dość dobrze, bo tylko 0,8%. A więc jesteśmy wbrew temu, co próbuję nam się zasugerować, że jesteśmy jednym z głównych trucicieli w Unii Europejskiej. Nie jesteśmy, bo Niemcy produkują 3 razy więcej tego CO2 niż my. Natomiast wracając do Australii, to jest niesłychanie ważne. Turnbull też powiedział, i to była jego obietnica wyborcza, zrobię wszystko, żeby była tania energia i energia, na której można polegać, a więc zróżnicowana z różnych źródeł. I tutaj chyba nie miał wyjścia. Zbigniew Lazar, przez wiele lat szef komunikacji rządu w stanie Wiktoria, był moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Agata Kasprolewicz, bardzo dziękuję. Wszystko pięknie to nasi goście nam wyjaśnili, a sprawa jest bardzo ważna i pewnie jeszcze nie raz na antenie programu trzeciego do niej wrócimy. 17.30 już się zbliża. Ekonomia w Trójce. Studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej na 2019 rok. Dziś Rada Ministrów zebrała się na pierwszym posiedzeniu po wakacyjnej przerwie. W opublikowanym przez Centrum Informacyjne Rządu komunikacie poinformowano, że wzrost gospodarczy w przyszłym roku ma wynieść 3,8%, a średnioroczną inflację zapisano na poziomie 2,3%. O szczegółach Arkadiusz Agustyniak. Przyszłoroczne dochody budżetu państwa mają wynieść prawie 387 miliardów złotych, a wydatki blisko 415,5 miliarda. To oznacza, że maksymalny dopuszczalny deficyt budżetu państwa wyniesie 28,5 miliarda złotych wobec około 41 miliardów zaplanowanych na rok bieżący. W opublikowanym komunikacie poinformowano, że w przyszłorocznym budżecie zabezpieczono środki m.in. na kontynuację finansowania programu Rodzina 500+, oraz realizację programu Dobry Start, w ramach którego rodzice dostaną 300 zł na dziecko w wieku szkolnym. Są też pieniądze na obniżenie ZUS-u dla małych przedsiębiorców, obniżenie wieku emerytalnego, podwyżki dla pracowników budżetówki i bezpłatne leki dla seniorów. Od 1 marca zaplanowano też waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Zwiększaniu dochodów budżetowych ma sprzyjać m.in. uszczelnianie systemu podatkowego oraz opodatkowanie akcyzą 2 nowych wyrobów – płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Przenosimy się na drugi kraniec świata. Prezydent Andrzej Duda otworzył biuro handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Sydney, podała agencja. To 50. przedstawicielstwo PAIH-u na świecie. Jego otwarcie jest klamrą domykającą nadzorowany przez agencję proces przekształcania polskiej dyplomacji gospodarczej, powiedział prezes PAIH Tomasz Pisula. Tymczasem w Polsce od początku roku upadło 580 firm. Najgorzej jest w sektorze transportowym, to o 14% więcej niż w ubiegłym roku. Tak wynika z raportu Euler Hermes. Jak twierdzą analitycy, problemy polskiego sektora transportowego są związane m.in. ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności, przede wszystkim płac dla pracowników oraz niskimi marżami spowodowanymi rozdrobnieniem na rynku i dużą konkurencją cenową. Polskie firmy transportowe muszą również walczyć o pracowników, którzy podobnie jak w budownictwie dyktują obecnie warunki, mając możliwość wykonywania podobnej pracy w przedsiębiorstwach transportowych na terenie całej Unii Europejskiej. Czytamy w komentarzu do raportu. Na koniec dnia o tym, co działo się dziś na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Dziś wzrosty WIG20 na plusie 2,1%. WIG prawie 2%, bo 1,56%, obroty ponad 690 milionów złotych. Za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 3,77 zł. Za euro 4,29 zł, dolar 3,72 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,79 zł. Bardzo

Self-publisher to nie jest nasze ulubione słowo, ale wygląda na to, że to jest, proszę Państwa, słowo dzisiejszego wydania audycji popołudniowej. Pan Tomasz pisze, skoro człowiek czuje, że musi uwolnić geniusz, który w nim drzemie, a jedynym sposobem dokonania tego jest wydanie książki, to może samowyzwalacz jest określeniem jak najbardziej na miejscu. Są inne pomysły? Ja z propozycją polskiej nazwy do tego self-publishera, wydaje mi się, że tak po prostu samowydawca, bo wcale nie jest bardziej karkołomne, a tak po polsku, tak jak jest samouk, to jest inne to samo, więc samowydawca wydaje mi się, że byłoby dobre. Tak, z tych polskich określeń, z tych polskich odpowiedników to chyba rzeczywiście najlepiej pasuje. Pani Beata jeszcze pisze wydawnictwo, na przykład nazwa na wydawnictwo Zosia Samosia, bardzo piękna nazwa. No i nie zapominamy, jaki dzisiaj dzień. Chciałem wam kawał dotyczący dzisiejszego dnia optymisty. Jak to pesymista mówi, oj, gorzej być nie może. Optymista, oj, może, może. Państwo wiedzą, ale na wszelki wypadek przypomnę telefon na Myśliwiecką 2 2 i 7 3. A propos trójki, puls trójki już za chwilę. Mariusz Krzymiński dzisiaj spotka się z Państwem, a już teraz Republika. Zasypiasz. Wysyłam kosmos poza listę. Wysyłam kosmos poza listę. Komenty niosą do niej Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są główny inspektor sanitarny, pan Marek Posadkiewicz. Dzień dobry. Moje uszanowanie. I profesor Mariusz Jędrzejko, pedagog społeczny, socjolog, dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej. Dzień dobry, panie profesorze. Kłaniam się państwu. Porozmawiamy o dopalaczach. Dzisiaj nowe prawo, nowa ustawa dotycząca, pomagająca w walce z tym problemem. Do 3 lat pozbawienia wolności za posiadanie licznej, znacznej ilości dopalaczy i 12 lat, nawet do 12 lat kara więzienia za handel tymi substancjami. Czy na takie przepisy panowie czekali? Od 8 lat. Od 8 lat. W 2008 roku panu premierowi i ówczesnemu ministrowi sprawiedliwości powiedziałem, że ta metoda, jaką wówczas zaproponowali walki z dopalaczami, czyli zdejmujemy krawaty i ruszamy do ataku, nie ma najmniejszego sensu, że to musi być rozwiązanie natury systemowej, patrzące na to, czym dokładnie są nowe substancje psychoaktywne. I to rozwiązanie na pewno spełnia te nadzieje, że może będzie trochę lepiej. Musimy zdawać sobie oczywiście sprawę z tego, że to jest oręże, to pomoże, ale to absolutnie nie rozwiąże problemu, jakim są dopalacze. Oczywiście to są narkotyki we współczesnym świecie. Tak długo, jak będzie popyt, jak nie będzie świadomości w głowach nie tylko młodych, ale ta średnia wieku tych, co się zatruwają, tych, co umierają, się przeniosła już z tych nastolatków do młodych dorosłych. Tak długo, jak oni będą sięgali po to, się znajdzie ten przestępca, zbrodniarz, musimy ich nazwać po imieniu, który wyjdzie i mu to sprzeda. Dlatego to jest jakiś kolejny etap, element walki systemowej, ale to nie możemy absolutnie mówić o wygranej wojnie, bo tak długo, jak będą chętni, tak długo będzie i towar. Właśnie, czy same przepisy wystarczą, bo w 2010 roku już jakieś próby walki były podjęte. Tam pamiętamy, że rząd chwalił się tym, że w jedną noc zlikwidował sklepy z dopalaczami. To się przeniosło później do internetu. Tysiąc kilkaset. Oczywiście to spowodowało momentalną spadek ilości zatruć, czyli było skuteczne, ale oczywiście ta ciemna strona mocy się jak hydra czy cośkolwiek odrastało. Były najpierw te sklepy zakamuflowane z przymrużeniem oka, jakichś tam talizmanów, amuletów, czy do komputera sztucznego, nawozu do sztucznych kwiatów, czyli wiadomo było, że to jest ten, kto kupował i ten, co sprzedało, wiedzieli, o co chodzi. Później, jak się udało już to, nazwijmy to, wytępić, mieliśmy w ostatnim czasie do czynienia ze sklepami stacjonarnymi całkowicie zakamuflowanymi, jak podczas konspiracji, ze śluzowymi przejściami, blokowanymi drzwiami, kamerami z zewnątrz i z żadnym oznaczeniem takiego sklepu na zewnątrz. Te sklepy już też z policją, to głównie dzięki policji, dzięki im możliwościom śledczym zostały zlikwidowane, no ale nadal jest handel przez dealerów i przez internet. Ta ustawa daje też kilka nowych zapisów, no między innymi główny inspektor sanitarny będzie musiał przygotować jakby listę tych substancji, raporty będą musiały się pojawiać. W tej chwili te listy już oczywiście są, z tym, że lista była do tej pory. Bo to jest chyba duży problem, że te substancje co chwila się zmieniają, pojawiają się coraz nowe. Dlatego to nowe prawo pomoże. Do tej chwili mogliśmy te nowe substancje zamieszczać na liście, która była przypisana do ustawy. Czyli nowelizacja ustawy wiąże się z dłuższym czasem legislacyjnym niż nowelizacja rozporządzenia. W tej chwili nie dosyć, że to będzie w rozporządzeniu ministra zdrowia, czyli szybsze wejście tego prawa, to wchodzą całe grupy generyczne, czyli tak jakby rodzina związków, czyli drobna modyfikacja przez zdolnego chemika danego związku, podłączenie nowej cząsteczki z prawej czy z lewej strony, czy od dołu, powodowało to, że od strony prawnej była to nowa substancja, czyli nieregulowana. A czasami taka drobna zmiana chemiczna powodowało to, że toksyczność tej substancji mogła być 100-500 razy większa niż tego rdzenia wcześniejszego. Czyli ktoś w naiwności swojej brał, jak w rosyjskiej ruletce, ten preparat, a już czasami się nie obudził. Tutaj mówimy o naturze działań administracyjnych, które nigdy nie rozwiążą istniejących problemów. Właśnie, pan, panie profesorze, mówił jakiś czas temu, że no, prawo można zmienić, ale to nie skłoni, nie przekona młodych ludzi do tego, żeby nie eksperymentowali, jak mówiąc wprost, wybić im to z głowy, dopalacze. Znaczy, istota problemu polega na permanentnej profilaktyce, ale nie takiej, jaką mamy jeszcze dzisiaj, chociaż sporo dobrych rzeczy się pojawiło, ale na mówieniu o tym w sposób systemowy. Sądzimy, ja to mówię z praktyki, ponieważ co roku moi ludzie spotykają się z kilkunastoma tysiącami uczniów, że ta profilaktyka powinna się zacząć gdzieś w czwartej, w piątej klasie szkoły podstawowej. Musimy mówić już na tym etapie nie tyle o problemie dopalaczy czy nowych substancji psychoaktywnych, ale w ogóle o pełnym spektrum zachowań ryzykownych, bo to, co właśnie pan inspektor wskazał, naszym kluczowym problemem jest dzisiaj to, że ryzykują nieporównywalnie młodsi ludzie niż ci, którzy czynili to w latach 90. czy 80. XX wieku. Moi pacjenci to często są osoby mające 11-12 lat, które podejmują pierwsze próby z substancjami niebezpiecznymi. Ktoś, kto się zajmuje terapią albo diagnozą zaburzeń, wie bardzo dobrze, że z takim chłopcem, dziewczynką nie ma o czym rozmawiać. Znaczy, tutaj nie istnieje żaden poziom. Jeśli mamy kogoś, kto ryzykuje, ma 20-27 lat, to możemy poszukiwać jakichś głębszych źródeł w jego psychice, w jego dotychczasowym życiu. Natomiast tutaj są najczęściej działania kompulsywne. Jest jeszcze jeden problem, którego ja chyba boję się najbardziej. Otóż rzeczywiście zlikwidowano większość sklepów stacjonarnych. Rozwiązania natury karnej prawdopodobnie obniżą troszeczkę aktywność dealerów. Natomiast mamy przed sobą największy sklep świata. To jest ten sklep, który jest w Darknecie. Pana koleżanki i koledzy dobrze znają. O ile my potrafimy w jakiś sposób kontrolować ten rynek realny między Bałtykiem a Tatrami, to rynek w Darknecie jest absolutnie niekontrolowalny. No właśnie, narkotyki twarde też mamy zakazane. Kto chce, to zdobędzie. Tak samo z dopalaczami, więc chyba... To są przede wszystkim narkotyki, bo trzeba jasno powiedzieć, że ustawa wreszcie zrobiła to, na co czekaliśmy, czyli nowe substancje psychoaktywne zawarte w dopalaczach, bo to jest ten składnik niszczący zdrowie człowieka będący w dopalaczach, to w gruncie rzeczy... Stają się automatycznie narkotykami. Tak, stają się narkotykami, a tak naprawdę to są pochodne narkotyków, bo dzisiaj najgroźniejszą substancją, która niestety dotarła już do polskiego rynku, są nowe syntetyczne heroiny. Przypomnijmy, że one kilka lat temu w Rosji w postaci krokodyla zabiły ponad 50 tysięcy osób, a w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych ponad 30 tysięcy. Panowie, jeszcze zapytam tak, bo tutaj dużo się mówi o ludziach młodych, o tym, że to oni są najbardziej narażeni na dopalacze, ale coraz częściej słyszymy, że to jest problem osób dorosłych. No to pan redaktor jakby częściowo czytał w moich myślach, bo to też statystyki pokazały ostatnio, że ta średnia wieku osób, które ulegały zatruciom, również tym zatruciom ze skutkiem śmiertelnym, przeniosła się z nastolatków na osoby młode, dorosłe, a już nawet takie całkiem mocno dojrzałe. To świadczy o tym, że nie zawsze ta mądrość przychodzi z wiekiem. Oczywiście nie możemy zapominać... No i też chyba świadczy o tym, że to są osoby, które z premedytacją zażywają. Nie możemy oczywiście zapominać o tym, że to, co pan profesor wspomniał przed chwilą, że bardzo młode dzieci już, bardzo mało świadome dzieci sięgają po te środki, czyli ta skrócenie tej dostępności też będzie pewnym z elementów. Ale z drugiej strony może być też to wynik tego, tych wielu kampanii, że może już część rodziców też rozmawia z dziećmi na te tematy i te kampanie w szkołach, przeprowadzane przez wychowawców, przez nauczycieli, przez różne kampanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej, z Inspekcji Sanitarnej, z Policji. Jeżeli ta wiadomość, nazwanie tego zła po imieniu przychodzi z różnych stron, to w pewnym sensie u części młodzieży się zakoduje w głowie, że to jest zło i część będzie miała tą refleksję, będzie się po prostu bało sięgnąć, bało się ryzykować. To jest podobnie jak jeden podejdzie do krawędzi, ale inny będzie się stał 2 metry od niej, bo wie, że tam jest niebezpieczeństwo. Ja myślę, że mamy pozytywny wynik. I on jest widoczny nie tylko w zmniejszeniu liczby zatruć, ale także chyba w trochę mniejszym popycie na nowe substancje psychoaktywne, na dopalacze. To potwierdzałoby, że realizowanie właśnie w taki komplementarny sposób różnych działań profilaktycznych nie ma między nami żadnej relacji, więc ja muszę powiedzieć, że po raz pierwszy od kilku lat w ludziach GIS-u, którzy zajmują się dopalaczami, mam autentycznych partnerów i ja sobie ogromnie cenię współpracę z państwem, z pana instytucji i coś się tutaj pozytywnego zadziało i trzeba to po prostu dalej kontynuować. Czyli wracając jeszcze do tych przepisów, które dzisiaj wchodzą w życie, bo tam się pojawia taki zapis, który też mniej więcej można odnaleźć w podobnym prawie dotyczącym narkotyków. No, przypadek posiadania nieznacznej ilości na tak zwany własny użytek i w tym momencie te sprawy mogą być umorzone. Czy to nie jest jakaś forma niebezpieczeństwa, że no te narkotyki dopalacze będą dystrybuowane, ale w mniejszych ilościach? To też nie chodzi o to, żeby zapełniać więzienia, bo to jest najgorsze rozwiązanie. Jeżeli chodzi o wygodę prawną, to każdy policjant chciałby mieć napisaną granicę w tak robię, tak, tak. Tutaj częściowo trzeba będzie się opierać też na ich doświadczeniu, na ich inteligencji. Wiadomo, że jeżeli ktoś będzie miał przy sobie jedną tabletkę, czy jedną małą torebeczkę, to ma to dla siebie. Ale jeżeli będzie miał kieszenie wypchane w spodniach, w kurtce i w koszuli, a oprócz tego będzie miał jeszcze w bagażniku całą torbę albo parę kilogramów towaru, to wiadomo, że nie ma to dla siebie, tylko ma po to, żeby to sprzedać, czyli jest przestępcą. Musimy jeszcze mówić o jednej rzeczy. Jest to dalekosiężna konsekwencja sięgania po NSP, po dopalacze. Ja zawsze podaję taki przykład. Jeśli trafia do mnie chłopiec, dziewczynka po marihuanie, to ta diagnoza kosztuje około 200 zł. No trzeba zrobić porządny test chemiczny, żeby sprawdzić, co jest w organizmie. W przypadku dopalaczy koszt zdiagnozowania pacjenta to jest od 3 do 6 tysięcy złotych, ale to nie jest jedyny koszt, dlatego że ta i osoba... I nie ma gwarancji jeszcze. Oczywiście, że tak. Że ta osoba będzie musiała być poddawana w kolejnych latach kolejnym diagnozom wykluczającym występowanie głębokich zaburzeń na trzech poziomach. Nie tylko środkowy układ nerwowy, ale także układ krążenia i układ oddechowy. Bo chciałbym powiedzieć słuchaczom, że dopalacze, mówiąc umownie, zabijają poprzez wyłączanie układu krążenia i układu oddechowego. I na tym polega niebezpieczeństwo tego świństwa. I jeszcze też warto dodać, że to, co pan profesor wspomniał, że te są uszkodzenia tego długofalowe. Oprócz tych zgonów, których jest tam do kilkudziesięciu rocznie, to te osoby, które ulegają ciężkim zatruciom, to część z nich będzie inwalidami do końca życia. Bo jeżeli ktoś jest w śpiączce przez kilka dni, albo jeszcze go nie można wybudzić, albo się sam nie może wybudzić, bo nie powracają funkcje życiowe, to jeżeli on im dłużej ten stan trwa, to świadczy to o uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego i część tych struktur jest uszkodzona nieodwracalnie. Panowie, to jest kolejne podejście do tematu dopalaczy przez rząd, przez polityków. Poprzednie, tak jak wspomnieliśmy, było 8 lat temu. Bardzo zdecydowane wtedy słowo, że zaczęli umierać ludzie, więc koniec, już nie ma żartów. Wtedy mówił ówczesny premier Donald Tusk, dzisiaj pani wiceminister mówi, że przestajemy się bawić w kotka i myszkę z dealerami i producentami. No panowie wierzą, że te przepisy w końcu pomogą? Moim zdaniem pomogą i to są wreszcie czyny, a nie słowa. Bardzo mi się to podoba. To znaczy, że mamy nad sobą odpowiedzialnych ludzi, którzy zarządzają określonym sektorem zdrowia Polaków. Myślę, że na pewno pomogą. Ale oczywiście musimy być realistami, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to nie rozwiąże całego problemu. Czyli tutaj ta cała edukacja, walka, leczenie tych, co są do tej pory uzależnieni i niedopuszczanie do tego, żeby młodzież chciała, nie tylko młodzież, ale i dorośli chcieli sięgać po to, jest bardzo, bardzo ważne. Ustawa weszła dzisiaj w życie, więc czekamy na jakieś pierwsze pozytywne efekty. Dziękuję serdecznie za tą krótką rozmowę. Przepraszam, że krótko powiem. Tak. Pierwszy efekt może być taki, że w najbliższych miesiącach możemy mieć statystycznie więcej zatruć, ponieważ jest obowiązek ustawowy teraz zgłaszania. Wcześniej ściągaliśmy te dane, były na pewnym stopniu dowolności. A teraz, ponieważ będzie może więcej schodziło, czyli będzie lepszy obraz, co nie zawsze będzie związane z tym, że jest rzeczywiście tych zatruć więcej. To ja jeszcze raz dziękuję w takim razie za rozmowę gośćmi Pulsu Trójki. Byli dzisiaj główny inspektor sanitarny pan Marek Posobkiewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I profesor Mariusz Jędrzejko, dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego smartfona podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz folia ochronna HD. Oszczędzasz 58 zł, płacąc tylko 129 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Wolność po 123 latach. Zaczęto rozbrajać Niemców. Zrywano wszystkie symbole niemieckie, epolety. Zrywały się nawet guziki, na których były pruskie orły. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa polskieradio.pl.